Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zyblecki, zapraszam na serwis. Poprawcy sprowadzili bezpiecznie do Kuźnic 9 turystów, którzy utknęli w górach. Służby apelują o odśnieżanie dechów. W Świętokrzyskiem pod naporem śniegu zawaliła się część dechu nad lodowiskiem. Amerykański ruch Black Lives Matter nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. Toprawcy ostrzegają przed niedzielnymi wycieczkami w góry. W Tatrach są bardzo trudne warunki turystyczne. Szlaki są pozawiewane, przysypane śniegiem, a przebieg niektórych z nich jest niewidoczny. Tylko dziś prowadzili kilka akcji ratowniczych i poszukiwawczych. Wieczorem ratowali 9 osób, które utknęły w rejonie Przełęczy Kondrackiej, a sprowadzili bezpiecznie do Kuźnic 9 turystów z Ukrainy. O wielkim szczęściu może mówić dwóch narciarzy skiturowych, których w rejonie Ornaków w Tatrach Zachodnich porwała lawina, mówi ratownik dyżurny Topru Tomasz Wojciechowski. Miało miejsce całkowite zasypanie. Przy pomocy współtowarzyszy, którzy tam byli, udało się ich spod tego śniegu wystarczająco szybko wyciągnąć. Następnie mieliśmy wypadek w rejonie hali gąsienicowej. Turysta z raną ciętą nogi został przetransportowany do szpitala. Turysta inny utknął w kosodrzewinach. Został też wynawigowany do ścieżki. Niewielka lawina zeszła także w rejonie kotła kościelcowego. Tatarniczka porwana przez śnieg trafiła do szpitala z urazem nogi. Toprawcy przypominają, że w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Przez zalegający śnieg w Bałtowie w Świętokrzyskiem zerwała się część dachu namiotu nad lodowiskiem w parku rozrywki. Nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracowało 7 zastępów strażaków, mówi rzecznik Świętokrzyskiej Straży Pożarnej Marcin Nyga. Około godziny 13 w Jura Parku w Bałtowie doszło do zawalenia części namiotu nad lodowiskiem. Namiot był wykonany na konstrukcji stalowej, pokryty brezentem. Prawdopodobnie pod wpływem naporu śniegu część tego namiotu zawaliła się do środka. Na szczęście w tym momencie nikogo wewnątrz nie było. Na lodowisku prowadzone były ostatnio prace konserwacyjne. Służby przypominają, że zalegający na dachach śnieg jest śmiertelnym zagrożeniem, a odśnieżanie jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości. Protesty we Francji przeciwko ustawie o globalnym bezpieczeństwie. Rządowy projekt zakłada kary za nagrywanie policjantów. Protestujący w wielu francuskich miastach żądali całkowitego wycofania ustawy, którą Senat ma się zająć w marcu. Demonstracje odbyły się w kilkudziesięciu miastach, m.in. w Marsylii, Strasburgu czy Lyonie. W Nantes grupa agresywnych demonstrantów starła się z policją. Do zamieszek doszło również podczas demonstracji w Paryżu. Policja użyła armatek wodnych, aby rozproszyć chuliganów, którzy rzucali kostką brukową funkcjonariuszy. W protestach uczestniczyły lewicowe organizacje broniące praw człowieka, związki zawodowe oraz liderzy ruchu żółtych kamizelek. W kilku miastach do demonstracji dołączyli także artyści, którzy domagali się otwarcia instytucji kultury, zamkniętych od 4 miesięcy z powodu pandemii koronawirusa. Protestujący skandowali hasła krytykujące politykę rządu, która według nich narusza prawa obywatelskie. W grudniu francuski rząd ogłosił, że wprowadzi zmiany w ustawie o globalnym bezpieczeństwie, szczególnie w zapisach dotyczących zakazu filmowania policjantów i możliwości korzystania z dronów przez policję podczas interwencji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ruch Black Lives Matter nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. Poinformował o tym autor zgłoszenia, norweski parlamentarzysta z Socjalistycznej Partii Lewicy. Jak tłumaczy zgłoszenie, to niezwykle ważny globalny ruch zwalczający niesprawiedliwość rasową. A Black Lives Matter stał się znany na świecie po masowych protestach w Stanach Zjednoczonych. Demonstracje wybuchły po śmierci podczas interwencji policji czarnoskórego George'a Floyda. Tylko do jutra przyjmowane są nominacje do tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Laureat zostanie ogłoszony przez Norweski Komitet Noblowski na początku października. Zgłoszenia pozostają tajne przez 50 lat, ale ich autorzy mogą je ujawniać. Prawo do zgłaszania kandydatur mają m.in. członkowie parlamentów narodowych oraz rządów, a także nobliści z lat ubiegłych. Teraz w Trójce czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Kamil Stoch, trzeci w Willingen. Kolejne zawody Pucharu Świata. W skokach wygrał lider klasyfikacji generalnej, Norweg Halvor Egner Granerud. Drugi był jego rodak Daniel André Tande. Posłuchajmy lidera naszej kadry w rozmowie na antenie TVP Sport. Zawsze podium to jest świetna rzecz, świetna nagroda. Natomiast no ja cieszę się dzisiaj przede wszystkim ze skoku, bo zupełnie inaczej mi się dzisiaj skakało niż wczoraj. Dzisiaj było więcej w tym wszystkim przekonania, przede wszystkim energii na progu. No a później lot to była już przyjemność i po prostu zabawa. Stoch trzeci, piątą lokatę zajął Dawid Kubacki, dziewiątą Piotr Żyła, 17 Jakub Wolny, 20 był Andrzej Stękała. Co w futbolu? Koniec pewnej epoki w Krakowie. Chciałem podziękować wszystkim kibicom Krakowi, w szczególności panu profesorowi Januszowi Filipiakowi za to, że przez te 3,5 roku pracowaliśmy. Rezygnuję dzisiaj z funkcji pierwszego trenera i z wiceprezesa Krakowi. Po prostu muszę też sam odpocząć. Przez 15 lat cały czas pracowałem i jest taki moment, że sam widzę, że po prostu muszę to zrobić i muszę w pewnym momencie gdzieś rzeczywiście pojechać i zająć się trochę sam sobą i rodziną. Tak z pracą w Krakowie po przegranym 0-1 spotkaniu PKO Ekstraklasy przeciwko Warcie Poznań pożegnał się Michał Probierz, postać wyrazista, której będzie kibicom nie tylko pasów brakować. W drugim zakończonym już spotkaniu Lechia w Gdańsku przegrała z Jagiellonią Białystok 0-2, kończąc mecz w dziesiątkę. Trwa spotkanie w Zabrzu, Górnik do przerwy prowadzi z Lechem Poznań 1-0. W Bundeslidze gol numer 24 Roberta Lewandowskiego i wygrana Bayernu 4-1 w Monachium z Hoffenheim. W La Liga Barcelona i Real robią wszystko, żeby w tym sezonie oddać tytuł w ręce Atletico. Królewscy 1-2 przegrali u siebie z Levante. We Włoszech Sampdoria 0-2 przegrała z Juventusem. W ekipie z miasta, w którym urodził się Krzysztof Kolumb, cały mecz rozegrał Bartosz Bereszyński. W bramce Juve czyste konto zachował Wojciech Szczęsny. Dwa razy piłkę z bramki Polonii wyjmował za to Łukasz Skorupski i marnym pocieszeniem dla niego będzie pewnie obrona strzału z rzutu karnego samego Zlatana Ibrahimowicza. Bolonia przegrała u siebie z Milanem 1-2. W Anglii w najciekawszym dzisiejszym meczu Arsenal bezbramkowo zremisował na Emirates z Manchesterem United. Rywal United zamiedzy City 1-0 wymęczyli wygraną ze słabiutkim Sheffield United i prowadzą w tabeli. Drugą lokatę zajmują właśnie Czerwone Diabły. Niestety na zapleczu Premier League znów chyba bardzo groźnej kontuzji doznał pomocnik Derby County Christian Bielik. Został zniesiony z boiska z grymasem bólu. Na koniec zajrzymy na siatkarskie parkiety. W plus lidze Czarni Radom przegrali 1-3 z Werwą Warszawa, a GKS Katowice uległ po tajbreku Jastrzębskiemu Węglowi. W Tauron Lidze Pań w derbach Łodzi, Grot Budowlani przegrali 1-3 z ŁKS-em, a lider tabeli deweloper z Rzeszów 3-0 wygrał u siebie z BKS-em Bielsko-Biała. O sporcie dzisiaj jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami mroźna noc, będzie od minus 6 do minus 10 stopni, najzimniej na Podlasiu do minus 12. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem, Śląskiem, w Małopolsce i na Podkarpaciu cały czas pada śnieg. Jutro za to prawie w całym kraju będzie słonecznie. Chmury tylko na Podkarpaciu, Śląsku, Podlasiu, Zachodniopomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Termometry pokażą od minus 5 do minus 1 stopnia, najcieplej na wybrzeżu około zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecią godzinę przebojowej soboty otwiera Michael Kiwanuka, brytyjski artysta soul, który zapracował sobie na miano pioniera tego gatunku na Wyspach. Jego utwory są inspiracją dla wielu, którzy dopiero zaczynają przygodę z soulem i bluesem. Utwór Final Days znalazł się na trzecim albumie studyjnym, ale wersja, którą za chwilę Państwo usłyszą, została odrobinę zremiksowana przez Bonobo. Like a dying man, no reason. fading memories, following the crowd. Could have been a stronger man, beating sanity. I will die in these final days on the planet. Here we are. ludzie wzbiją się w powietrze siłą własnych ramion albo skrzydeł, to niech im towarzyszą te dźwięki Michael Kiwanuka w trójce Final Days po Nobo Remix. Prawie kwadrans po godzinie 21. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca naszego sobotniego spotkania, ale jeszcze mam kilka rzeczy w zapasie dla Państwa przygotowanych. O, teraz w trójce szwajcarski producent, DJ i kompozytor Pablo Novelle po raz pierwszy zyskał międzynarodową uwagę w 2012 roku i sukcesywnie robi swoje. Salbern to utwór z jego ostatniego albumu zatytułowanego Absolette. Program trzeci. Czuję się, jakby to był znowu pierwszy raz. znowu pierwszy raz, jak w tamtym letni. Tyle makaronu, że najemy się na luzie, jak będziemy w domu. Pa, słońce wysoko i zero chmur. Jakby świat był spoko, prawie ufam mu. Moje czoło ci lustrem, twój dekolt kompasem. Muzyka znów z kaset, ja już letnim czasem tak mam. Sunshine, że oczy ślepną i ziary mi bledną. To ma jakiś kremik. Obserwuję cię, widzę ten błysk wokół, elektryzuje mnie, mobilizuje wręcz. Do działania czuję, że też to czujesz. Taka droga nam dana i tak ogarnia nas magia. To nie my w niej, nie zbaczając co dalej. Spalamy się jak gwiazda, pochłaniamy nawzajem. Nie ma tu nikogo poza mną i tobą. Nie ma tu nikogo poza mną i tobą. Nie ma tu nikogo poza mną. Ten album Jareckiego zawsze będzie kojarzył mi się z radością, uśmiechem i wspaniale spędzonym czasem z moją rodziną. Każdy ma taki album, choć jeden utwór, ten sam lot. Pilotowali Jarecki, Grupson i ten typ Mes. A teraz artyści młodego pokolenia rapu. Z pasją patrzę w niebo, czekam, aż czasy się zmienią. Świat ma czas na remont, wciąż mi brak, choć nie wiem czego. Światła wciąż się świecą w szarych klatkach, tak jak neon. Siedzę sam, jak wszyscy siedzą w swoich skype'ach na wideo. Z pasją patrzę w niebo, czekam, aż czasy się zmienią. Świat ma czas na remont, wciąż mi brak, choć nie wiem czego. Światła wciąż się świecą w szarych klatkach, tak jak neon. Siedzę sam, jak wszyscy siedzą w swoich skype'ach na wideo. Jestem wolny, zawsze tam, gdzie ty. Perfekt, kiedy z moją lady punk świecimy jak grill i nosimy swój styl. A ty pokaż uśmiech, kiedy lecimy tańczyć. To jedna z twoich fantazji, bo nikt nie patrzy. Puste miasto, pełne tolerancji. Ja bronię się przed bronią, bo dosyć mam walki. Skoro świat stanął, to może my się położymy chociaż na chwilę. Bądź moją mandalą. Jedyne, co potrzebne nam, to flota na bilet. Kolejną dziarą namaluję skrzydła, zanim swoich nie rozwinę. Ej, sama czujesz chyba, że tworzymy tu rodzinę. Kiedy wychodzę do ludzi, przy muzyce znowu żyję. My chcemy być wolni, chcemy kochać, chcemy iść, gdzie po niesie chodnik, a twój pocałunek tak słodki. My spragnieni siebie jak ogień pochodni. Mamy wiarę, lepszy jutro, ono wkrótce nadejdzie. Mamy siłę, motywację, świat zmienić na lepsze. A miłość do zajawki mnie unosi na wietrze. I znowu lecę tam, gdzie prowadzi mnie serce, yeah. Ciągle czujemy się samotni. Szukamy szczęścia jak odskoczni od bólu i łez. Chodź ze mną, gdzie będziemy wolni. Po burzy wyjdzie słońce, nadejdzie cierpienia kres. Widzę, jak zwalnia świat. Proszę, daj mi chwilę. Spośród ścian patrzę na konstelacje gwiazd. tył patrzę w niebo, czekam aż czasy się zmienią. Świat ma czas na remont, wciąż mi brak, choć nie wiem czego. Światła wciąż się świecą w szarych klatkach, tak jak neon. Siedzę sam jak wszyscy siedzą w swoich skype'ach na wideo. Bo my chcemy iść, gdzie wolność, gdzie serce chce moc i bić. A my chcemy żyć, gdzie miłość, gdzie wszystko, tam gdzie wy. To co mnie nakręca to muzyka, nie jestem numerem w statystykach. Tego co dla mnie święte, lepiej nie dotykać. Chodź bo sparzy cię tak jak ostra patyka. To mi weszło w krew jak pozostrzyka, tak odpowiem kiedy mnie zapytasz. Rozgadanie bardziej niż zazwyczaj, jakby ktoś nas za długo w domu trzymał. A ty, co masz do powiedzenia dziś? Ona z pasją w oczach zawsze patrzy w oczy mi. Chcesz żyć, zamknięci w domach chcemy wyjść. Za oknem pogoda, na balkonach palą grill. To co w tym kocham to wolność. Znowu mi świat pokaż, niech te chmury spowolnią. Zacznijmy od nowa, sprzeciwimy się wojną. Na szyi podsywka Geralt Holto. Z pasją patrzę w niebo, czekam aż czasy się zmienią. Świat ma czas na remont, wciąż mi brak, choć nie wiem czego. Światła wciąż się świecą w szarych klatkach, tak jak neon. Siedzę sam jak wszyscy siedzą w swoich skype'ach na wideo. A my chcemy iść, gdzie wolność, gdzie serce chce mocniej bić. Ale chcemy żyć, gdzie miłość, gdzie wszystko, tam gdzie wy. A my chcemy iść, gdzie wolność, gdzie serce chce mocniej bić. A my chcemy żyć, gdzie miłość, gdzie wszystko, tam gdzie wy. Trójka. Program trzeci. Shut up. Tong, Tuxedo. Jedną drugą tego projektu jest Heftcorn Mayer, który ostatnio wypuścił album najnowszy. Taki trochę można powiedzieć oszukany, bo single z tego utworu słyszeliśmy w ubiegłym roku. Zebrał na jeden album i puścił, ale dla fanów Mayera na pewno to gratka, bo do kolekcji pięknie będzie wyglądała. Za chwilę artystka, która wydała swój ostatni album w 2019 roku. Malezyjska artystka Yuna i na tym albumie jest utwór Das She, który wykonała razem z Jay Parkiem. Yuna głównie znana, chyba dała się poznać światu dzięki współpracy z Asherem, ale także kolaboracją z wieloma innymi artystami. Choć gdy się przyjrzymy jej albumom, tym prawdziwym, jej, to tam też sporo dobrej muzyki. Das She już teraz w Trójce. Am I the problem? So immature. I can't accept goodbye. RIP feelings, but there's no cure. I've tried a million times. And I heard you tearing pages from my history, ignoring all the side effects. And I heard you got a new one that looks just like me. Ooh, just like me, yeah. But does she want you like I want you? Does she want you like I want you? Does she love you like I used to? See you for the real you. Does she want you like I want you? Don't wanna mention where it went wrong. Can never make this right. I know there's tension still going strong. There's no more us or you and I. And I know you heard that I've been living good. So good without you, baby. And you know I got a new one that looks just like you. Ooh, just like you. You know she wants me like you want me. You know she wants me like you want me. You know she loves me like you used to. See me and it's real too. Loves me like you, like you, like you want to. She wants you like I want you. Does she love you like I used to? See you for the real you. Does she want you like I want you? Bring in my 20s, I'm the future. I'm a shaker and I'm a mover. Got a vision coming from afar. It's gonna take me back to where you are. I'm in my 20s, not getting restless. I got some heat now on my diamond necklace. It's a brand new world, I got a brand new heart. And every day I get that brand new star. My Friends, grupy Revivalist. Chłopaki z Nowego Orleanu, którzy tłuką ze sobą od 2007 roku. Podobnie jak w przypadku St. Paul and the Broken Bones, których już dzisiaj Państwo słyszeli, jest ich 8 na scenie, no i dają czadu. Utwór All My Friends to singiel z albumu, który dzisiaj mógłby zdmuchnąć jedną świeczkę na torcie. A za chwilę Nubian Twist, którzy grają optymistyczną mieszankę muzyki napędzanej dobrym, potężnym groove'em z wielką sekcją dętą i takim uduchowionym kobiecym wokalem, także elektroniką na żywo i wybuchową sekcją rytmiczną, która rozciąga się, jak tak popatrzymy na artystów, którzy występują w tym kolektywie, od Brazylii po Wielką Brytanię. Nubian Twist to urodzony w Leeds właśnie londyński kolektyw muzyczny, który przed sobą ma premierę płyty Freedom Fables. 5 lutego pojawi się ten album, a za chwilę utwór, który jest singlem promującym to wydawnictwo. Warto pewnie sięgnąć po 9 utworów, które będzie na tym albumie, bo jak Buckle Up zapowiada takie granie, no to aż ślinka cieknie. Gonna break me the payload. Find me something new and I'll

nakręcona jak marychy, co ciebie poprosiłam do tańca. Gdy wodzirej krzyknął, a panie proszą panu, a panie proszą panu, panie proszą panu, panie proszą panu. Dzika, tak jak Afryka, zabójcza i nie, nieokiełznana, nie, to mnie poprosiłaś do tańca. Gdy wodzirej krzyknął, panie proszę panu, panie proszę panu, panie proszę panu, panie proszę panu, panie proszę panu. Wdziękami, ale i biodrami, bo zanim się obejrzałem, obudziłem się, zobaczyłem cię w trawie, z tobą leżałem, bo wodzirej krzyknął, panie proszę panu, pani pana, pani pana, panie proszę panu, panie proszę panu, program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Tak, jest boska. Przebojową sobotę kończymy niepodważalnie utworem, który zapisał się złotymi nutami na kartach historii muzyki. Kobieta o potężnym głosie, która myślę, że mogła być jednym z wielu przypadków, otworzyła oczy i uszy na muzykę soul i zaszczepiła miłość do rytmu. Angie Stone. Ale mam jeszcze coś w zapasie. Nasze spotkanie zamkną chłopaki ze słonecznej Kalifornii. Na co dzień akompaniują Andersonowi Pakowi, ale sami też produkują muzykę i koncertują. Free Nationals w utworze On Scene. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała nasz program, przygotowała go Magdalena Trzaska. Za tydzień spotka się z Państwem Tomasz Dudek. Karol Gnat, dziękuję za dziś. Dobrego, spokojnego wieczoru i miłości. どかそうとしてるんでしょ。 わかった。